Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czarna noc. Nasze spotkanie w audycji Czarna Noc rozpoczął Prince i właściwie nie będzie innych wykonawców podczas dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór Państwu. Dlatego, że w piątek miały premierę trzy albumy w wersjach winylowych po raz pierwszy, jak również w zremasterowanych wersjach kompaktowych i również zremasterowanej wersji zdigitalizowanej. Trzy, można powiedzieć, klasyczne już krążki Prince'a, które ukazały się na początku XXI wieku, które przywróciły tożsamość Prince'owi, które pokazały, że jego pozycja na rynku muzycznym jest niewiarygodnie mocna. Musicology to pierwszy krążek, rok 2004. Album Musicology, który ukazał się dokładnie 20 kwietnia 2004 roku, sprawił, że Prince powrócił w wielkim stylu na scenę muzyczną. Na czym polegał ten powrót? Otóż przede wszystkim w tamtych czasach, czyli na początku XXI wieku, zwłaszcza amerykańscy odbiorcy przyzwyczajeni byli do koncertów takich, można powiedzieć, półkoncertów, czyli do wykonawców, którzy pojawiali się z towarzyszeniem tancerek, tancerzy i na przykład DJ-a na scenie. I to był cały, nazwijmy to brzydko, aparat wykonawczy. Prince tymczasem wyszedł ze swoją dzielną załogą, z prawdziwymi instrumentami klawiszowymi, z prawdziwą perkusją, z prawdziwą gitarą basową, czy nawet kontrabasem, z gitarami. No i rozpoczął swoją nieprawdopodobną funkową orgię. I album Musicology, który jest bardzo, bardzo funkowy, pokazał, że jest olbrzymi potencjał w tym gatunku, po pierwsze, a po drugie, że ludzie mają już dosyć takich sztucznych, plastikowych brzmień. No i odniósł olbrzymi sukces. Dwa utwory, jeszcze raz z albumu Musicology. Najpierw posłuchaliśmy Dear Mr. Man, później Reflection, a teraz przed nami Life of the Party i Call My Name. All the beautiful people gonna be there, putting an eye in fine. Throwing records out my window. Spoken before the day I carried you through the bridal path door. And ever since the day I haven't wanted anyone but you. And anybody who really knows me knows the truth. That I just can't stop writing songs about you. I love you so much. I just can't wait to get my arms around you and feel your touch. Hey. If I don't see you real soon, baby girl, I might go insane. I know it's only been 3 hours, but I love it when you call my name. Yes, I do. Saying people wanna stop the war. Stop the war. If the hell of love is sweet, it's Everybody lied. They can blow my phone and people round my home. They only see you and me. They can laugh inside. Just can't stop writing songs about you. I love you so much. Love, love, love, love. Just can't wait to can't get wait my arms around get my arms you. Feel your touch. Feel your touch. Yeah. Yeah. I don't see you. Musicology, album, który został wydany oryginalnie 20 kwietnia 2004 roku. W ostatni piątek ukazał się ponownie w wersji winylowej na pięknym purpurowym winylu, no i w zremasterowanych wersjach kompaktowej i zdigitalizowanej do odsłuchu w serwisach streamingowych, także zupełnie odświeżone brzmienie tej płyty. Jeśli Państwo nie słuchali, to zachęcam, bo troszkę inaczej ten krążek brzmi, który dostał tyle ciepłych recenzji tuż po ukazaniu się i krytycy byli zachwyceni. Wrócił stary, dobry, nowy Prince. Stary dobry, bo dobry, stary, bo już nie był wtedy najmłodszy, a nowy, bo pokazał, że można po nowemu zagrać to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli dobry funk i dobry rock. Przed nami kolejna płyta, która ukazała się w ten piątek, a która wówczas, kiedy była w dniu premiery, była równie szokująca. 3-1-2-1. Thank you. local, right? 21, come on. River gates, not gonna go. Put your clothes in the pile, on the floor. Take your pick from the Japanese robes and sandals. Drink champagne from a glass with chocolate handles. Don't you wanna come? 31, 21, gonna be so much fun. 31, 21, that's where the party be. 31, 21, you can come if you want to, but you can never leave. Look over there, look over there, there's another turn on. Butterfly scared, they're gonna be awake all night long. All night long. Dancing in your belly like a ballerina, in spite of your efforts to calm them down. Oh, don't you wanna come? 31, 21, gonna be so much fun. 31, 21, that's where the party be. 31, 21, you can come if you want to, but you can never leave. Well, it's a party, y'all. It's going down, people. Like a water balloon. We gon' party like there ain't gon' be another one. Futuristic fantasy. This is where the party people be. Yeah. This is where the party be. 31, 21. This is where the party be. 31, 21. Wake down. If you want to, but y'all can't never leave. It's going down, y'all. Like the wall of Berlin. Working up a black sweat. shoulder. Working. Working up a black sweat. I'm working. Working up a black sweat. I'm working. Oh. To był album zatytułowany 3-1-2-1 i dwa utwory, tytułowy oraz Black Sweat z nieprawdopodobnie nagranym basem. To był 31 album w dyskografii Prince'a, wydany 21 marca 2006 roku. Pamiętam, że zostałem zaproszony na odsłuch, taki przedpremierowy tego albumu do Berlina i znaleźliśmy się w bardzo sterylnym pomieszczeniu, w którym był super sprzęt audiofilski. Pojawiła się w pewnym momencie kilkudziesięciu dziennikarzy z całej Europy, jeszcze przed premierą czekało na odsłuch tego krążka. W pewnym momencie pojawiła się taka piękna asystentka Prince'a z dwoma dżentelmenami ubranymi w garnitury w ciemnych okularach, którzy nieśli pancerną walizeczkę. Otworzyli kluczykiem tę walizeczkę, wyciągnęli płytę, włożyli do odtwarzacza i wtedy popłynęły dźwięki albumu 3-1-2-1. Prince zawsze był dziwny i zawsze dbał o to, żeby nawet przedpremierowy odsłuch swojej płyty nabrał jakiegoś specjalnego, takiego swoistego charakteru. A płyta to równie funkowa, jak wcześniej wspomniany przeze mnie Musicology i album znakomity od początku do końca. To jeszcze teraz dwa nagrania z tego właśnie krążka. Standing. get your back on the wall. You better get your hands up and clap if that's all. And if you don't wanna get yours, then let me get mine. See, ain't gonna be no drama, cause we have a good time. What's the point in giving me ultimatums? Smiling at my friends when you really hate them. Trying to convince me that I should too. What's the point? Stop worrying about what people say. We ain't gonna stop them anyway. Love can do anything if you try. Come on, spread your wings and let's fly. Fly so high. To był album 3121. Dodam tylko, że od po wielu, wielu latach był to pierwszy krążek Prince'a, który debiutował na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Rok później ukazał się kolejny album, wznowiony w ten piątek również na płycie winylowej, kompaktowej i wersji zdigitalizowanej, zrobione mastery zupełnie oddzielnie do tych trzech formatów i równie przepięknie wydany na purpurowym winylu. Planet Earth. We'll be right back. eyes on me. Seen that face a thousand times, if only in my dreams. I know you really want me. I can feel your hands on me. I really wanna touch you to the way I'm much too shy to speak. And even though I'm all alone, for what it's worth, you're so. Getting closer to me. I'm just wondering what you're waiting for. You know I am free. In this digital age, you could just page me. I know it's a rage, but it just don't engage me like the face to face. You wanna do this at yours? On my place. It's been so long since I've been somebody. Like a million years. Now I'm here. Oh, niezwykle była wydana ta płyta, mianowicie w Stanach Zjednoczonych miała normalną dystrybucję, a w Anglii była dodana do jednej z gazet. I Prince promocję tej płyty oparł na, uwaga, 20 koncertów w hali O2 w Londynie. Każdy koncert po 20 tysięcy. Powiedział tak, a po co ja mam jeździć po Europie z trasą, skoro Europa może do mnie przyjechać. I przyjechała. 400 tysięcy ludzi obejrzały jego koncerty w Londynie. W jednym miejscu siedział przez miesiąc i grał prawie codziennie koncerty, na który przybywały największe gwiazdy ówczesne muzyki. Najlepszy był moment, kiedy któregoś dnia Prince powiedział w trakcie koncertu: słuchajcie, w 1984 roku pojawił się wspaniały artysta i powiedział: Prince, nagrałeś świetną płytę Purple Rain. A ja mu powiedziałem coś bardzo brzydkiego, czego nie będę tu powtarzał. Elton, przepraszam cię za to. Chodź na scenę, zagramy razem. I takie to były właśnie koncerty i taka była atmosfera na tych koncertach w hali O2. Grzegorz Leczkowski, który zrealizował dzisiejszą audycję, i Hirek Wrona mówiący te słowa. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Na zakończenie spotkania jeszcze dwa nagrania z Planet Earth Prince. They can't get your man. None of them got what it takes. They ain't got what it takes. what it takes, babe. Get your baby mama. No. You gotta be in the way, but don't break. To keep your life. Like you win, like you win. Show me what I'm show me what I'm there, and I'll make a man. Get your baby mama. Model. Used to be a role model. Program trzeci polski.